अर्थ नो अवकाश हो जो ये अर्थ नो अवकाश हो जो ये एक कागल साब कोरो जो ये अर्थ नो अवकाश हो जो ये अर्थ नो अवकाश हो जो ये कोक कहि देशे हाथ क्या पकड़ो छो छोड़ो जो ये हाथ क्या पकड़ो छो छोड़ो जो ये एक कागल साब कोरो जो ये अर्थ नो अब का हो जो ये अर्थ नो अवकाश हो जो ये अंत सहजता पामवा सहजता पामवा अंत वेला ने सहजता पामवा जिंदगी साथे घरो बोझो जिंदगी साथे घरो बोझो ये एक कागल साब कोरो जो ये अर्थ नो अवकाश हो जो ये अर्थ नो अवकाश हो जो ये एक लाखों ने गजल संभलाव शो गजल संभलाव शो गजल संभलाव शो एक लाखों ने गजल संभलाव शो जो ये कैलास लोको जो कैलास लोको जो ये एक कागल साब कोरो जो ये अर्थ नो अवकाश हो जो ये अर्थ नो अवकाश होवो।